قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای اهل کتاب، زیاده روی نکنید در دینتان به ناحق و پیروی مکنید هوسهای گروهی را که به راستی گمراه شدند از پیش و گمراه کردند بسیاری را و به بیراهه رفتند از راه میانه. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنت شدند کسانی که کفر ورزیدند از بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی پسر مریم، آن بدان سبب بود که نافرمانی کردند و تجاوز می کردند. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. باز نمی داشتند یک دیگر را از کار زشتی که می کردند آن را، به راستی بد است آنچه می کردند. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. میبینی بسیاری از آنان را که دوستی میکنند با کسانی که کفر ورزیدند، به راستی بد است آنچه پیش فرستاده اند برای خیش خود آنان، اینکه خشم گرفت الله بر آنان و در عذاب آنان جاودانند. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. و اگر ایمان می آوردند به الله و این پیامبر و آنچه فرو فرستاده شد به سوی او، نمی گرفتند آنان را دوستان، ولی بسیاری از آنان نافرمانند. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا این نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قطعا میابی سخت ترین مردم را در دشمنی با کسانی که ایمان آوردند یهودیان و کسانی که شرک ورزیدند، و قطعا میابی نزدیکترینشان را در دوستی با کسانی که ایمان آوردند همانان که گفتند همانا ما نصرانی هستیم. آن بدین سبب است که از میان آنان هستند کشیشان و راهبانی، و به سبب اینکه آنان تکبر نمی ورزند.